ya sai difada yau da me ka zo mana ne na san ba ka rago da tsara ba kai gwamnati Hafizu kofin mazobar kenan ai yau ina tare da wata gagarumar kasida mai suna na gaba hankali sai kin ji ta ina masoya annabi Muhammadu ku saurari fada assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi baharul nada nurul huda sarul ida haykalun nada Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ku samu Umar Abdulaziz Fadil Bege a gurin Rais al-Ahbab Rasulullah Maulana Sharif Sani Jambul radiyallahu ta'ala ai sabari lafiya Kabai hankali kana ban hankali ya kuma ban hankali Ya kuma ban hankali dan ta ba dai kar da muce na tabu Allah da annabi kun tabbaci shuru ko mai na kauna idan ka zuba ya su barkar ka ce mar Allah ne aka kaji komai ko aka ce ta kai ya jaka su kai da amince kai ka kai na kaza jan su bai to sai kana ban hankali ya kuma ban hankali kan san ta kai ta wanda ya faru fadani ko kwa kashi bai tabu ada fadani kansanin su kadan su marar hankali kana ban hankali ya kuma ban hankali farashin basira ba ni marar kiri kuma ban jahali wajen kutuna hakimi inda ka gani kar da ka ce ba da ni cire masoyi murin na gaban hankali